मुसाफिर मोहलिया दे पिंजरे वाली मुनिया मुसाफिर मोहलिया दे पिंजरे वाली मुनिया उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या उड़ उड़ बैठी हलवैया ए रामा उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाले मुनिया बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाले मुनिया बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाले मुनिया बैठी बजजवा तो कन्या उड़ बैठी बजजवा तो कन्या उड़ उड़ बैठी बजजवा तो कन्या अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाले मुनिया कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाले मुनिया कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाले मुनिया उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाले मुनिया बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाले मुनिया बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाले चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाले मुनिया चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाले मुनिया चलत मुसाफिर